Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ambasador Izraela ma się przed południem stawić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Został wezwany w związku z siejącym dezinformację wpisem Yad Vashem. Na Podkarpaciu zablokowany jest odcinek drogi wojewódzkiej Folusz-Nowy Żmigród. To w związku z opadami śniegu. Proces 75-letniej Teresy D., ciotki Jacka Jaworka, sprawcy potrójnego zabójstwa, ruszył w Myszkowie w Śląskiem. Jutro przed południem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych stawić się ma ambasador Izraela. Szef polskiej dyplomacji wezwał go w związku z pisem internetowym Instytutu Yad Vashem o Holokauście. Wpis dotyczył opasek z gwiazdą Dawida, jakie Niemcy nakazali nosić Żydom. Pojawia się w nim informacja, że Polska była pierwszym krajem, gdzie Żydzi byli do tego zmuszani. Nie jest natomiast zaznaczone, że Polska była wówczas pod niemiecką okupacją. Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił się do Instytutu o doprecyzowanie opublikowanej informacji. Oczekujemy większej staranności od takiej instytucji, zwraca uwagę w rozmowie z nami rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Yad Vashem ma bardzo odpowiedzialną rolę i oczekiwalibyśmy od nich większej staranności, jeśli chodzi o fakty historyczne. Nie można pomijać tego, że w 1939 Polska była okupowana, a tego zabrakło w tym wpisie, także w tym wpisie wczorajszym, który już miał zmieniać tę narrację. W naszej ocenie to jest niewystarczające i nie możemy pomijać takich, przepraszam za określenie, szczegółów, bo fakty historyczne są jedne. Wpis Instytutu skrytykował m.in. premier Donald Tusk, nazywając go kompromitacją i sugerując, że jego autor mógł w istocie kierować się złą wolą, zafałszowując historię. Instytut Yad Vashem zajmuje się zachowaniem pamięci o ofiarach Holokaustu. Większość dróg na Podkarpaciu jest przejezdna, a najtrudniejsza sytuacja panuje na odcinku drogi wojewódzkiej Folusz-Nowy Żmigród. Ta trasa jest zamknięta. W dniu jutrzejszym ciężkim sprzętem spróbujemy przywrócić przejezdność. Nasi pracownicy poinformowały odpowiednie służby ratownicze o tym, że odcinek jest zamknięty i osoby, które były uwięzione w pojazdach na tym odcinku, zostały zabrane za pomocą Straży Pożarnej i Policji i ulokowane w bezpiecznych miejscach. Poinformował Krzysztof Siwek z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Utrudnienia mogą występować miejscami na drodze krajowej 28 na odcinku Klimkówka-Rymanów, a także między Iwoniczem a Beskiem. Od piątku na drogach Podkarpacia niemal bez przerwy pracuje ponad 150 pracowników i ponad 180 jednostek sprzętu. W Myszkowie w Śląskiem ruszył proces 75-letniej Teresy D., ciotki Jacka Jaworka, sprawcy potrójnego zabójstwa. Do zbrodni doszło ponad 4 lata temu w Borowcach koło Częstochowy. Jaworek zastrzelił swojego brata, bratową oraz bratanka. Po zbrodni mężczyzna ukrywał się przez ponad 3 lata. Jego zwłoki znaleziono w lipcu ubiegłego roku w leżącej nieopodal Dąbrowie Zielonej. Teresa D. pojawiła się na miejscu wraz ze swoim obrońcą. Mecenas Tomasz Gola od razu zawnioskował o wyłączenie jawności procesu. Sąd nie przychylił się jednak do tej prośby. Prokuratura przedstawiła 75-latce zarzut ukrywania swojego siostrzeńca. Kobieta przyznała się do winy, jednak odmówiła składania dodatkowych wyjaśnień. Teresie D. grozi do 5 lat więzienia. Relacjonował Artur Zubek. Kolejna rozprawa 5 stycznia. Dziennikarka radiowej Trójki Anna Dudzińska wygrała nagrodę PAP imienia Ryszarda Kapuścińskiego w kategorii audio. Kapituła doceniła jej 6-odcinkowy serial Samowie – Wyrzut sumienia Skandynawii, zrealizowany dla miesięcznika Pismo. To opowieść o ludziach nieustannie walczących o swoje prawa w krajach uznawanych za wzór tolerancji, otwartości i demokratycznych wartości. Tak sobie myślę, że ci Samowie to taka źrenica mego oka. Opowieść o tożsamości, dla mnie bardzo ważna, bo ja jestem ze Śląska. Opowiadałam o Samach w raporcie o stanie świata 2 lata później. Dla miesięcznika Pismo, któremu jestem niezwykle wdzięczna, że przyjęło mnie. A jednocześnie bardzo się cieszę, że znowuż możemy w Polskim Radiu tworzyć podcasty tak różne. I to jest wielka duma, że mogłam wrócić i pracować. I mam takich szefów, którzy w reportaż bardzo mocno wierzą. Wyróżnienie otrzymała też związana ze studiem reportażu Polskiego Radia dokumentalistka Martyna Wojtkowska za audioserial W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nasi debiutanci, Cells Interlinked, mieszkają we Lwowie. Pierwszy utwór na nową płytę Within Duet nagrał w 2022 roku. Ta L-muzyka nie jest o wojnie. Cytuję dosłowną wypowiedź artystów. Nasze nagrania są owocem głębokiej medytacji o prostych rzeczach. W aktualnej chwili spontanicznym doświadczeniem ludzkich trosk, odpowiedzią na zadawane pytania, skąd pochodzimy. Być może ta muzyka jest antidotum na skrywane problemy ludzkiej natury. Przyznają Państwo, że zadeklarowane artystyczne przesłanie Cells Interlinked dobitnie określa twórcze zamierzenia duetu. Jak zwykle ocenę wystawią słuchacze po lekturze zaprezentowanych w tej godzinie nagrań. Za chwilę dwie obszerne kompozycje, Ruch wirowy i Pieśń rzeki. W sumie 21 minut emocji z napoły medytacyjną L-muzyką z Ukrainy. Ruch wirowy i pieśń rzeki. Sels Interlinked w składzie Albert Alexram i Maria Mindzero. Głosy i elektroniczne, analogowe instrumenty. Harp, Moog, Pro One, Vermona, Roland, Korg. Ukraińscy artyści, zawartość debiutanckiego albumu Within zadedykowali pamięci Klausa Schulze, którego twórczość doceniają kolejne pokolenia fanów owładniętych L-muzyką. Amatorów i zawodowców, osób znanych bądź komponujących i nagrywających dla własnej satysfakcji. Możemy teraz powiedzieć, że na płycie Within duet Sels Interlinked unika kopiowania swego idola. Nie wydaje mi się, by do stylu urozmaiconych utworów L-muzyków ze Lwowa adekwatne byłoby określenie minimal. Odwoływanie się do transowych medytacji, nawet gdy początkowo łagodne kompozycje stają się bardziej dramatyczne, z uwzględnieniem zmiennych rytmów i emocji, chyba mniej enigmatycznie oddaje charakter uniwersalnej twórczości duetu. Przed Państwem niełatwa ocena atrakcyjności sugestywnych premier. Najbliższe 16 minut wypełnią utwory Fale i Wieczność. Sels Interlinked. Thank you. utwory Fale i Wieczność. Wśród opinii dotyczących przeżywania muzycznych nastrojów pojawiają się i takie, że gdy w nagraniach dominują dźwięki, w których nie sposób odnaleźć odniesienia do znanych instrumentów, automatycznie bądź podświadomie prowokuje to słuchaczy do doceniania walorów brzmień nowych kategorii. Droga do wręcz innej emocjonalności. Zgodzą się Państwo, iż ciemne, niskie, nasycone, elektroniczne dźwięki w niepokojącym pogłosie mogą wyzwalać ponure myśli. W prezentowanej dzisiaj muzyce istotną rolę pełni niemal mantryczna powtarzalność struktur następujących w subtelnie wprowadzanych przetworzeniach. Utwory utrzymane w aurze metafizycznego napięcia na dłużej pozostają w pamięci. W przedstawionej kompozycji Wieczność duet Cels Interlinked znalazł zastosowanie dla odrealniającego ludzkie głosy wokodera. Na zakończenie z poruszającą, melancholijną, ukraińską L-muzyką jeszcze dwa nagrania Cels Interlinked – Pusta bańka i Zmierzch. W finałowym Zmierzchu Maria Minzero i Albert Alexdram uruchomią ponownie wokoder. Dziękuję Państwu.